Βροχή στο πρόσωπό μου, ο ήλιος πουθενά. Ψάχνω για το όνειρό μου, μα γύρω μου βουνά, μα γύρω μου βουνά. Ποια νύχτα σε κρύψε, ποια πίκρα σε πνίξε, και τώρα πια, για πια τα τραγουδώ. Νωρίς που βράδιασε, ο κόσμος άδειασε. Αγάπη μου, δεν θα σε ξαναδώ, δεν θα σε ξαναδώ. Στις λησμονιάς στη βρύση, δεν έχει πια νερό. Ξέρω δεν θα γυρίσει, μα θα την καρτερώ, μα θα σε καρτερώ. Ποια νύχτα σε κρύψε, ποια πίκρα σε πνίξε, και τώρα πια, για ποια τα τραγουδώ. Νωρίς που βράδιασε, ο κόσμος άδειασε. Αγάπη μου, δεν θα σε ξαναδώ, δεν θα σε ξαναδώ.